دو المسا دلیل عقلی فنفی دا شرف فی العلم بانده ان اللہ اندو المسا خاص اللہ سخد علم دا قیامت اوری باران ویالو ما فی الارحام و پیجن ارغشی چپر حمد مادو کے لے وما تدری نفس او نپوگی سیو نفس مادا تک سی بغدا چسکار بکم سبا وما تدری نفس او ندفوائش نفس بیائی ارزن تمود فکم از مکب امرم ان اللہ علیم خبیر اللہ پود خبردار گورا علماء اکرام بعضی آیت مشکل ندی و بعضی خلق مشکل کوسا کلا چی دا آیت وی نو بعضی خلق وی و سمیات والا چی وی چی بوندہ باندی ہوگا ہوگی بوندہ باندی کا امکان خوش لگا نا نو لکا امکان خود ہر چیزی ہویا امکان خود ہر چیزی کہنا دوی خیارات دی آنو ویسی دوی چی وی چی باران بوری گی بیا اوشی یو کلا ڈاکٹر انسان تا وی چی دوی حمل شتا دی آلک دی او جنائی دا او قرآن پاکو چی باران اللہ تا پتا دا او یا علماء فی الحم اللہ تا او دا ڈاکٹران چو خوی علماء اکرام وکی دا علم دا قیامت ذات باری تعالی سر مخصوص تے بس تشوا اغینا علاوہ دا سلور علوم دی سلور سیزہ دی دے سلور علم نکتہ یاد کا دے سلور علم پا دے سلور باندے علم العلم الکامل بالتفصیل یو اللہ تا معلوم دے بس یاس دا علم دا سلور قیامت خود سوال نہ پیدا کی کنا دے علم پا دی اشیاء خمسو باندے بالتفصیل على وجه الكمال دا دیو اللہ صفت دے اما که داکتر در طوی حمل دے ناغا داخل شی چی دے با جندے پیدا کی که مر ها داخل شی چی دے با مسلمانی کی کافر دے با نیکوی کی بد دے با بدبختی کی نیک بخ بی ویل شی دانشی ویلے دے با زرمری او که کلب امری دا در تنشی ویلے باران والا بوند باندی در طویل شی مثال پا آلاتو پا اسبابو سرا داویلشی جو وریگی بسو وقت بسکیگی بسو وقت او داگی اثر بسی آئی مقدار بسی داگی کیفیت بسی دا چاہتا پتا نو مقصود دا علم ذات باری تعالی سرا العلم الکامل علت تفصیل اما چو داکتر دا تخی ناو پا اعتبار دا آلاتو خی آلات مشین خی اونه سره خدا سي مشينان دي چې به چت ودري غنو په چت باندې تاکید هم دا ټول بل تخکاري لکه د امریکای سره شته کنه په دې قرونه باندې دي ا آلات اما چې په زرید آلات یو شی معلوم کی ناغه ته غیب نه وي په خوابه ا ریډو نمون چې واړو نو خلق به اوس په نه د پکینه د خبر اواز راځي یو ناشنا تعجبو اوس ټیویان راوته اوس دا ټلیفون راوته ټلیفون چې بس دا تاسو څخه په جیب کې پروتي او چې تاسو چا ټلیفون راغندې فوټو مونږ درته ښکاری چې تاسو فوټو څوک دا فون څوک کوي ترقی شو دا په اعتبار د آلات او اسباب سره دی بغیر د آلات او د اسباب نه پارس مان علم ته چاله بس خلاص شو خبر اور علوم غیوب علوم غیبه علوم غیب د دې انحصار په دې فیزو کې هم نشته ده علوم غیب منحصر په دې فیزو کې نه دي دا خو یو سره راغی او نبی علی السلام چې قیامت وکړل دي زه څه خبره وځو خو سفر باندې زما او باغ مې میوي کړی دي باران دوه کله وریږي زه څه خبره یی چې زما د بیبي امید ده نو الک به کې جنې زه څه خبره وځو په دې سفر زما تاوانی بایو که گتا با ملاوی گی ویزا سا خبره ویزا زبا جونده واپس راشم ویزا سا خبره ای پینزه تا پوسا اکڑا پینزه جواب را گی خبر اخلاصه شو مدارک اور تفسیر ابو سعود لکی منصور بادشاہ خوب لیدا خوب کی وقت فرشتہ کار شو وی سمر جوند زما سمر جونده کلا با مرم فرشتی وقت داسی اشاره ورته وکړه داسې سار شو تعبیر لگی یو ملاته بل ملاته بل ملاته چای ستا پینزه کال دی چای پینزه رضی دی چای پینزه افتی چای پینزه میاشت دی وینزه لارا اور امام ابو حنیفه رحمت سخا اغیب دا خوخ منصوری دره اجاب منصوری دره اوارتو ویا چه دا دی صورت لقمان آخری آیت اشاره دا چه تایز با کلم رم نفی خمس لا یعلم هن الا اللہ لازم ما ابو حنیفه سب علم سبحان الله اصل یاد شو او دا علم سوا دی اللہ نا اچات نشتے نبی مقرب تنشتے نبی مرسل تنشتے ملک مقرب تنشتے انس تنشتے جن تنشتے اچاتا او دا وقت دیرو حوالو خو نده خدا یو حوالو بزان سکا نوٹ کے جماعت اسمی دری خبری اکری آئی کی یو خبر یاد کا وی قال فی الآیت خمس من الخیب استأثر اللہ تعالی بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ان الله عنده علم الساعة بيالكي ملي سيبا فقول قسطلاني من ادعى علم شيء منها فقد كفر بالقرآن العظيم علم كامل علم تفسير خبركم بيالكي دي والذي ينبغي ان يولم ان كل غيب لا يعلم الا الله تعالى عز وجل وليس المغيبات محصورة بهذه الخمس وإنما خصت بالذكر لقوصا السؤال منها عنها سؤال دي دينا واقع شئ دي ذكر دا تنزا بيان کر و بيان بالذكر لكي چن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه بي العلم الكامل بالأحوال بأحوال كل على التفصيل مراد علم كامل دي وأحوال دا كل سرا بنابر تفصيل اما علم جزی اے علم دا یو سیزا دا باران نا یا دا حمل نا چا داکتر او خود پا آلات سرا اگه دی آسر استزاد و تکراو نشتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت سجدہ دے دا سورت سجدہ زکاوی چه پیز لسم آیت کے دا مومنان صفت دے خر رو سجدہ رب دی سورت ما سبق سرا آغا یو اسمی ربط ہے آغا تاسویلو تو سورت روم کتاویلو چه و نغلب علیهم که غلبت رومی علا فارس اللہ من غالب کا پا کفارو باندی پشاند غلبی در روم پا فارس بیا سورت لقمان کی ویا و نجاہدو کل لقمان اتوفیق را کتز جہادو کما پشاند لقمان لتکونا سجدت الاحزاب لکلمت کا دل پاس جهاد وکما چې شیکه لمه د عذاب ستا په کلمې باندې وقاب شیخ مرحوم دا رب په پښتو کې اشعار کوم ویلو دا رب څنګه په پښتو شیخ قران په اشعار کوم وی چې شی سپوږی چې موږ جهاد وکو غالب شه په شان د رومیان په فارس او جهاد وکو په شان د لقمان چې شیکه لمه د عذاب له پاس د کلمې د توحید ستا اور کی دوی سیدنا کی اداسی تبا کا لکا چتا تبا کرے دے قوم سبا یا فاطر السماوات والارض دعا گانی دیکن دیم رب دادی چی صورت سیدہ کی تفریف ما سبا قدا ہر کچ دلائل اقلی نقلی اسر سابش واقدار متصرف یو اللہ دے دلتا تفریش وا ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون پای باندې تته مشو یاد څه هر کله چې کار ساز نشته ده هر کله چې الله نه بغیر غیب دان سو نشته ده الله نه بغیر سو الله د اذن نه بغیر سو د چا اخلاص سول هم نشي کوله هر کله چې مخ کې مسله کې اے سورت لقمان شروع په ترغیب ال القران او دیم شروع په ترغیب ال قرآن مکی صورت کے دا مؤمنانو ذکر اجمالا صفات بیان شل اس پا دی صورت کے داری مزید تی صفات بیانی خوب طور تقابل علمی تقابل دا سوائے علمی تقابل عملی تقابل دنیوی تقابل اخروی تقابل تقابل تقابل صورت خلاصہ دعوی صورت نفی شفاعت قارلہ اول که ترغیب الی کتاب اللہ تعالی اول دو رکوگان یو حصہ دا انا من المجرمین منتقمون دا رنبئی سا ترغیب الى کتاب اللہ تعالی اور نفی دا شفاعت قاری پاگی دلائل اقلیاء تقابل پما بین دا صفات دا مؤمنانو او پما بین دا صفات دا کفارو دارنگ تقابل صفتی اعتقادی عملی جزائی دیم ایسا ولقد آتینا موسی الکتاب تر اخر پوری دلیل نقلی از موسی علیہ السلام او بیا دلائل اقلیاء اخر کی یو سوال او داگی جواب الف لام میم تنزیل کتاب نزول دی کتاب چه دی تنزیل کتاب دا مبتدا ده تیشو او می رب العالمین خبر ده لاره بفی جمله معترضه یا خبر اول کا تنزیل کتاب نزول دی کتاب دا طرف در رب العالمین نه ده لاره بفی ایش شک پکی نشته ده تنزیل کتاب را لگل دی کتاب لاره بفی شک پکی نشته زکا چراغل در رب العالمین نه ده ام یقولون افترا زجر پو منکر آئے وی مشرکین افتراو چا دید ازان جور کردے بل دا ازراف دے خلال ترقین دخوا دیتا ازراف ابطالی وی بل مفتران دے تج سوائے داسی ندے تقو مفتران گنی مفتران دے هو الحق دا کتاب پر حق دے میر ربکا فی المقدر دے انزل میر ربکا رالک الاشید استا طرف طرفنا علت نزول لتنذر قوما چویرت یو قوم چما آتا من نزیم قبل کا چندر آغل دیوتا یو یر ان کے تانم اخی دعلم یاتا دون دل پات دوی داتو اخلی اللہ اللذی دل اخلی اول رد شفاعت قاری بانے اللہ اللذی اللہ ذاتے پیدا کی اسمان نظم کا وما بین و مانا سر چپمین دی دوارو کی دی پشپک ردو کی ابیا برابر شو پاشوان دی مناسب او دخ بلشان یا مستوی عربی کیوی ما مستوی علی العرش دی ما یلیقو بشانهی تعالی ما لکم من دونهی نشتر پارستاسو بغیر اجازت اللانا من ولین سوک دوس ولا نصیر من ولین سوک مددگار ولا شفی نخلاصون کی شفارسی افلا تذکرون دا زجر دی ابن کثیر وی افلا تذکرون ایوها العابدون غیر اللہ اولی نصیت ناخلے اے مشرکانو او دا غیر اللہ عبادت کوئے یدبر الامر دا آیت مگا سورت معارج کی تاییدن ارارو لیو دا دو ترجمی دی اولا ترجمہ چی دا آیت تعلق دی دا جبریل امین راتلو پلو راتلو سرا ناغیر نسبت سرمانو کما یدبر الامر اللہ را لگی وحی امر نبو وحی مراد شی میرا سمائی دبرنا اس فیل حذف کا فینزلو الى الارضی بیارا کزیگ از مکتا سمم یارجو الیه بیا خیجی فائل جبریل لے بیا خیجی جبریل الی اسمان تا فبر اسمان تا فی یومن پی یورز کی دا ایام دا دنیا نا چی دا ایرز مقدار زرکال دی اما تو دون دا کلن چی تازش مارے سمانا ایام دا دنیا زرکال شی تا پا دمر سفر جبریل امین پا یو رزکی زیو رازی پینزه سو دتلوشوی پینزه سو دراتلوشوی او دی پا یو رزکی زیو رازی پوشت پا مطلب اوس دی آتبانی پا دی معنی سرا آت صورت معارج کی رازی چپ دا خود پنزوز زرو کارو دی وارو بیا معارجو سلور ما تو گورا تارج الملائکة تو روح خیجی فرشتی او جبریل الیحی پا برا فی یومن پا یورزی که کان مقدار خمسین الفسنا چی مقدار پنزوز زرکار دی او دیت سم میار جلی بیا خیجی جبریل اسمان تا فی یومن پا یورزی که دا ایام دا دنیا نا چی داغی مقدار پا نسبت تا نورو زرکار دی مما تو دون تک شبی حال تا پنزوز زرکار دی او دلتا زر کالا شو نو دا اغا آیت تیخو علماء بیا خط تاویل که ابن عباس سیب تا چاوی چه دیگو تاروز دے لا ادری واللہ لا ادری خو بیا علماء لکی چه داد ابن عباس سیب ابتدائی زمانہ وا خو بیا پس دیگی نا قرآن کریم بانی اللہ غیتا دا سی پور که پیغمبر پاک دعاو مفسرانو تطبیق کردے نو ابن عباس خو رئیس المفسرینو جواب دا دے دلتا دا زر کالا اسمان دنیا ندیز مکی پوری ده آلتا پنزوز زر کالا اے دا محبت وحی نواخلا تر الى عرش الرحمن پوری کم زی پوری چی تدبیر دا نظام کی گنا از مکی تحت سرا کم زی پوری چی نظام چلی گی آغی زی نواخلا تر عرش الرحمن پوری دا مسافت 50,000 سال ده اما دیز مکن دی اسمان پوری دا اگر پا یو رزی کیزی او نور خلقو دی پار داد الف سنتین دا ضرور رزو کار ضرور کار دی تیک شو بھئی اگر پا یو رزی کیزی او رازی نو دلتا دیز مکن دی اسمان پوری دی آلتا دی محبتی وحین عرش الرحمن پوری دی ترال ختم دی اے اوز بلا ترجمہ کو ما یو دبر الامر اللہ نظام چلی دا کارون دا مخلوقا الله نظام چلی د کارو د مخلوق من السماء د برنا نو فینزلوه بمقدر کې د بیا را کوزی الله دا کار نظم کې تا ثم یرج الیه بیا به واپس شي دا نظام د مخلوق الیه الله تا تیشا فی یوم من یوم رزقی چارز د قیامت وی چې دغه مقدار 500 سرکات زر کاله د مما تو دون اوس په شوی او دینا مراد قیامت رسوا اس اللہ نظام دا مخلوق چلی بیا با دا نظام اللہ تا حوالشی پی او دا سر دکی چی داگی مقدار زر کالا دے او دا قیامت یو رس داگی مقدار زر کالا دے او تا صورت حج کی ویل دی و این یو او گو صورت حج وسه لختمو ګور وای نه یوم من در ربک کال په سنت ما تو دو د قحط زر کال ده اوس بیا په دې ښکالو کا چې دلته کې دا زر کال د قیامت شو هلته 500 زر کال شو هلته 500 زر کال ورته لیکلی دي په دغه جواب واره د خو زر کال خدا 50,000 چې ده خدا په اعتبار د مواقف کثیر او سره بل مواقف یا دغه 500 کالا خدا 500 زر کال تیوالت دا په اعتبار د اعمال او د عبادت سره تیک شو کنه چې سره خوشحالي کنه خوشحالي هغه ټول د کلونو عمر انسان ته یو رزق ښکاری او چې خفای نه 15 کال ښکاری او زه خوشاله چې قران ویم کنه زه بیا دې کړه ته بد ګورم چې دا ول زر زر خوځي او که زه تنگ وینو ما به یاره شکه نظر لکه ال انتظار اشد من القتل کې پخپل خوخه تور از ناشته نه پروا نشته کې چا درته چې درته درې غزر اعظم 2 منټو کې ورغه 10 منټو له کوم راستر کې ورته باسي ولید نه وخت تک پوښله وای نو 50,000 په اعتبار د مواقف کثیر او سره یا 50,000 سال په اعتبار د اعمال او د عبادت سره ذالک عالم الغیب والشهاده دا صفاتن وعلى الله عالم دی په پټو په سرګن العزیز الرحیم غالب میربان الذی ذات احسن کل شیء احسن فما اتقن ذخا اتقن کل شیء محکم کړي مضبوط کړي د هر یو شی خلقو چې دی پیدا کړي دی یاش دا باندې چې مضبوط کړي د هر یو شی پیداش نه خلقو خلقونه دی ګوره خلقو چې پیدا کړي دی الله کم شیچ اللہ پیدا کرے دے آئی خط قوی کرے دے او پیدا شروع کرے دے اللہ سیشے و بدعا او شروع کرے دے خلق الانسان پیداشت انسان منترین دا خطینا خطا سم جار نسل بیا اللہ گردو لدے نسل انسانی آدم علیہ السلام من سلالت دراخ کلے شوی عبونا من مائم مہین دراخ کلے شوی عبو کمزورونا دراخ کلے شوی عب کمزوری یو نقطه در توی ما پا دی احادیثو که بتاسو باز کوئی چه دا منی پاک ده که پلی تا امام شافی سے بوی چه دا پاک ده آمنگو چه دا پلی تا او دلائل زیدی پا دی خبر باندی امام شافی سے بوی چه دا پاک ده زکر چه دا مادد انسان ده او پا انسانانو که انبیاء علی مسلم و نیکان خلقم شتی ملیاد دا پاک ده منی پاک ده آمنگو چه دا پلی تا ده او یو سید ماده کېدل دلالت په طهارت باندې نه ده کینی د انسان ماده وی نه ده او وینه پلیته ده انسان ماده وی نه ده وینه پلیته ده د انسان ماده منی ده منی پلیته ده خبره خلاص شو زه ته یو نقطه بیانوم دي ځکه یاد ساته یو منی خارج اله خارج ده ایو منی خارج الی الله خارج دا زن بی پوکا منی خارج الی خارج پلی تا دا منی خارج الی الله خارج منی خارج الی داخل دا پاکا دا زی پونش ستادل تا پوکانه دا پاکا دا که پلی تا پاکا تور سا مزکا دا منی چی خارج چی دا تانا اور اے پرحیم کی داخل اشوا نو خارج دا خلا الی خارج اگر مادد انسان دا اگر پاک دا اما منی خارج الی خارج اپ لري اول جگر خلاص سم سواهو بیا پورا ک وانا فق فی روحی الله واچو په انسان کې روحی روح حفل اضافت شراب تشریفی دے وجعل لكم سما الله در کې تعلق غناستر کې سنا قليلا ما تشکرون ډیر لږ چې شکریا ادا کوی وجد تخصیص دې درو اعضاء السما والابصار والافدا داولی علماء کرام فرمائی چې دا په منزله دا خفا په شان د روح دی الکه روح پته نشته دا غونا دا اخکاری په دې کې ماده د اوریدو د موږ نه پټه ده سترګو اخکاری په ماده د لیدو موږ نه پټه ده زه معلوم ده دنه له غوخه پټه ده خدای کې ماده د فهم د موږ نه دا په شان د روح دی دل پاتې حقیقت موږ نه پټه درمتو جی یادکا الک دارو سرا حیات بدنی دے بدی اعضاء سرا دا از دا اعضاء سلاسا دا اسباب دا معرفت تھی روسر بقا دا نفس دا نو پدیسر بقا دا علم دا ادا دلی معاون دی وقالو ایدا مشرکین ایزا ازلنا فی الارض آیا کلچ مگا رکشو پز مکا غبنا فی الارض ایشو مگا پا پیداش نوی کی اللہ بل اضراب سمان انکار سبب روکی دل ندی بلکه دوی په ملاقات رب انکار کوونکی دی قیامت منی نه نوغی د پاره باندې جوړي وای دوی ته یتوفاکوم اخلی روح نستاسو ملک الموت دا ملک الموت ندی بعض مبتدینو چې ملک الموت مفرد دی اته مفرد شه نو معنی یو فرشته شو هغه د ټول مخلوق روحونه قبض کی ورته دا ملک الموت اسم جنس دی او کم اسم جنس دی او تمام فرشتو ته سره شامل دی ملک الموت تیشوا تمام هغه فرشتہ چې مقرر ده پکا هغه ستو درو تاسو وکړه به کوم چې مقرر ده د هر سړي روح هغه ستو دی پاره بل فرشتہ ده وقل تیشوا ملک الموت الذي وکړه به کوم او ابن کثیر دی اتلاند لیکل ولمانی فرشتہ وی والله لا اقدر قبض روح جناح بوزا قسم می دی چې زه قادر نه ما چې یو ما شروع قبض کوم او بل روایت ته قسم می دی په الله چې ما ته پته نه چې نه بل چارو قبض کوم ما سو پر چې ما ته ویل شي نه لکه مخکې ان لاند المصابن یو واقع مفصل ذکر کړي سليمان عليه السلام څخه یو سړی ناشته د هندستانو او فرشته دی روح قبض کول راغلی و چې ګوري هغه خو سليمان سم څخه ناشته فرشته حیران شو چې د دې روح ارځ هند کې قبض کول دي د دل تسکی او دې اوس لګونه ټیم پاتې دی زه خو به وایم زه دې به څنګه ځي په دغه تصور کې ناشته وا ناصاف په سړی باندې مصیبت راځلو الجی الجی هوا ته حکم وکا تخت حکم چې ما ورسې ال شابه شابه سليمان عليه السلام به چې دا تخت چت کا فرشته مسکه ده دا ولی خان دی ولی د دې سره قبض کول ارځ هند کې ما دې دل تاسو کې زه خو بلان دې بسنګ راځم اے اوس اواز تخت روان دی زموږ په سیا روان دی فوشي نو ما ته پته نشته دی چې زه باندې چارو قبض کوم سو پر چې ما ته الله پاک کو نه وایي ابن کثیر روح رمانی دې ذکر لیکي ثم الى ربکم ترجعون اون الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون الله بصورت کے تخویف دے لپارد منکرینو ولو ترى اذ المجرمون پس کې چرت وینه هر حالت اذ المجرمون کله چې مجرمان ناکسو رؤوسهم کتا کون کی دا سر نخبلو عند ربهم دلاللہ بدربار کے قیامت پا میدان کے کرچ بدا مشرکین سرن بے کتا کری اور ولار بے اللہ پا دربار ربنا نمخ کی یقول مقدر بے ربنا ابصرنا دیبوی اے اللہ ابصرنا اکتل منگ ہر سپستر کو وسمینا اور واردل منگ فرجینا نعمل صالحا واپس کا منگ دنیا تا چمگا نیک عمل اکو انا موقنون بشک من یقین کون کستا پہ حکم نباندے کرا چہر سے پخ پرستر گو گوری بیا بوئی چلا اس من دنیا ترواستا انا موقنون یقین کون کستا پہ خبرو اس دیزے کے مطالبہ دا کافر بیان شوا کو جواب دل تکی نشتا دے جواب دے پار انتظار کوا سورت فاتر کے سورت فاتر وہ دیر سماعت ہو رہا سینتیس نمبر آیت وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غیر الذي كنا نعمل جواب اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير ایت اسلمنګ وګد عمر نو در کړي چې اوسري نصيحت اغستله نو پای کې اغسته شو او راغل او تاسو ته نذير يرون کی جواب وشو کنه ولو شئنا لاتينا دا جواب اجمالی دی اما تفصیلی جواب منگ دا بار نراو اغسط سورت فاتر ما اس اجمالی جواب ولو شئنا اللہ فرمائے کہ چر منگا دا خبر خوخولے جبری ایمان دی خلقو لآتینا کل نفس ہداها منگ بورکڑو ہر یو نفس ہدایت تیاغی کہ منگ جبری ایمان خوخولے هر یو انسان ته بدغی ایمان جبرن ور کړو هر سره مسلمان کړو لیکن موږ جبری ایمان نه خوخ کړي او نه په خوخه محاسبه پری خدا تی شو چې خوخه باندې پری خدا نو تقدیر ازلی فیصله ولیکن حق القول مني تحقیق سره ثابت شوی دا وینا د معنا او القول دلته په معنا د تقدیر ازلی سره ده لأملأن جهنم خام خبر دکم دوزخ من الجنة والناس اجمعین دا انسانانو نو دا پیرانو طولونا اغج اجمعین مراد دے چکم مشرکین دی اور کفار دی فزوقو کی دا امر دے لپا دا تزلیل دا مجرمانو ذکر دا تزلیل دا مجرمینو او بیلش دویتا فزوقو اسا کہتا سو عذاب بما نسیتم بسبب دی چتا سو ار کرو لقا یومکم حازا دی رضی ملاقات تاسو دا قیامت رضی ملاقات ار کرو او تاسو کی ایمان نور آورے اس دا عذاب اسا کہے انا نسیناکم منگا پریگی دو تاسو لپ دی اور کے ار کری مانا بنا کہا نسیناکم منگا پریگی دو تاسو لپ دی اور کے وذوقوا عذاب الخلد وسكئ عذاب دمشوالي بما كنتم تعملون فدي سبب چې تاسو په دنیا کې عمل کوونکی په سبب دا اعمالو چې دنیا کې په تاسو کول کم کفریات او شرکیات چې تاسو په دنیا کې کول دغی اې سزا حاصله کړئ انما یؤمنو بآیاتنا دې ځنه صفات ته مؤمنینو شرکی او دا شپک صفات تی شپک صفات تا مؤمنانو بیشک یقین کئی پاتون زمنگ باندی اللذین آخرت ازازو کرو بیها کلچ نسیت ور کرش دویتا صفات سد خرو سجدہ اللہ ترا غرزی کی پس سیدہ باندی آیات الله چې واوري فورن سر بسجود شي. دویم صفت وسبحوا بحمد ربهم اور پاکوال بیان دوی په صفت رب خپل سرا. مراد تسبیح نه په دې مقام کې هغه نفی د شریکانو ده او صفت تباری تعالی دې په توحید سرا. ځکه سبحوا کې هغه دوار خبرې دي هغه صفات سلبیه او تا او بحمد ربهم کې صفات ایجابیه او تا. نو معنا سبحوا اے پاکوالے بیان ای تغیید شریکانونا بحمد ربهم متلبسین بحمد ربهم اختدی پا صفتنو در بخبل سرا. شرک نے تنزیح بیانی در شرک نے پاکوالے بیانی او پا توحید باندی صفت بیانی. وهم لا یستکبرون اور اغید اللہ دو حکم نا انکار نا کی ائی کے تکبر نشتے او غرور نشتے دے. تتجافا جنوبهم بل صفت دائی سلرم صفت دے تتجافا جنوبهم جدا کی گی ڈڑی ددوی ڈڑا پین اصوکت اڑخوی مگت ڈڑی ہوئی جدا کی گی ڈڑی ددوی ان المزاجی دو بسترونا مزاجی اغه زیونه د آرام یعنی خوب نکی او شپې چې کله خوب ولا خوند ورکی نو پاسې د خدای عبادت شروع کی. دا صفاتونه چرته وي تتجافا جنوبهم ډډه کې جدا کیږي ارخونه ددی لری کیږي ارخونه ددی ان المزاج د بسترونه بلی رب خپل په یره د عذاب سره او په امید د رحمتونو. و مم ما رزقناهم ينفقون اگر مال چې موږ ول ور کړ دې نو خرج کول کوي. سو صفاصل شپګ او ګره خرو سجدا الله ته سیدی خاص کوي الله ته په سیدی پروزی پاکواله بیانې په توحید سره. لا یستکبرون تکبر نکي تتجافا جنوبهم یدون ربهم و مم ما رزقناهم ينفقون. دا د مؤمنانو صفات دي او په دې باندې مؤمن چې پہچان دي معرفت مسلمان دی. فلا تعلم نفس فدی کی دغس مؤمنانو عوض او دغی انعام بیانیږي چاہے لب سمر لوی انعام ملاویږي. فلا تعلم نفس پس ندې پوها هیڅ یو نفس. لا تعلم نفس خا پس ندې پوها هیڅ یو نفس ندې خبر هیڅ یو نفس ما په تفصیل د هغه سی اخفی لهم چې پټ کړه شوی د لپاره د دوی من قرت یاجن سوروالی د سترګونه جزا هم بما کانو یعملون بدله د دوی ته د اعمال چې دوی کوي. یا فلا تعلم نفس ما چې کومه مانو کړه پای کې جواب د سوال شو. الله وې دې خبر یو نفس دغه نعمتونه چې موږ ولا تیار کړی دي قرآن پاک سورت صافات کی جنتیانو صفات ذکر دی دغی انعامات ذکر دی سورت واقع کی ذکر دی ٹھیک شو. او دارنگی سورت حاقہ کی او نور مگا ہوئی سورت غاشیہ کی سورت دہر کی دا مؤمنانو انعامات اخروی خود ذکر دی بیاس مطلب دی چی دوی تا پتہ نشتے دی دوی تا علم نشتے نو دیل پارا ما چکم مانو کرا نو پاغی مانا کی تفصیل محفوظ شا. فلا تعلم نفس نده پو یو نفس ما پا تفصیل ده هغسیز ما مانا چکم پا هغسیز نو بیاد سوال دی او چی مانا حرف مانا تفصیل واخلی نو ٹیک ده دا دنیا کی چکم تفصیلات را غلی دی دا ټول اجمالی مسئلی دی اما تفصیل اگر یو اللہ تا پتا دا چگر نعمتون سنگا دی لگا حدیث کی رازی مؤمنانو دی پار دا سی نعمتون تیار دی چی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا وا علی قلب بشر. داغی نم چاپ دنیا کی آوری دی نرے داغی صفت چاپ سترگو لی دلے نرے داغی خیال و فکر دی چاپ سر آگلے نرے. لہذا فلا تعلم سرا نفی نمراد اگر نفی دت سرا تفصیل دا او روح المانیم ذکر کئی فلا تعلم نفس اے کل نفس من النفوس لا ملک مقرب ولا نبی مرسل اس ملک مقرب تپت نشتے او دارنگی نبی مرسل تپت نشتے اے تفصیلا یاس فلا تعلم نفس اے کل نفس من النفوس لا ملک مقرب ولا نبی مرسل تفصیل اس چاہتا معلوم نہ دیں سل بکلی دیں ذکر چه نفسن دلام لاندی داخل دیں نکرا تخت نفیدا افا من کان مؤمنن کمن کان فاسقا مرکی صفات بیان شلا اس دلتا که فرق اخروی بیانی گی پس تا فرق اعمالی نا مخیات که فرق اعمالی بیان شا چه دا مؤمنان و دادا صفات تی افا من کانا که فرق اخروی بیانی گی آیا آغا سوچی بی مؤمن کمن کانا فاسقا ایده که دیشی بشان دا فاسقانو لا یستوون جوابو شا اے برابر ندی نہ حالن برابر دی نہ معالن برابر دی نہ پا دنیا کی اذرائی صفات برابر دی نہ پا آخرت کی اذرائی انجام برابر دی اما اللذین آمنوا وعملوا الصالحات مخ اختصار سر لا یستوون بیان کا اما اللذین کی تفصیل دا عدم مساوات تے تفصیل دا عدم مساوات چه مومن اور کافر چری یو بسر مساوی کے دے نشی اعمالو کی برابر ندی پا جزاد اعمالو کی بسنگ برابر شی اما اللذین آمنوا آغا خرچ چارا اور دی ایمان وعمل الصالحات اور عمل کی پشریت تو پیغمبر باندی صلی اللہ علیہ وسلم فلهم جنات المأوا اغید پار دی جنات المأوا سمان شوان اغا جنتون دی همیشوالی نوزلم بما کانو یعملون مل مستیاد دویل دا اعمالو چی دوی کئی نوزلن دا اللہ طرف نا مل مستیادا پا اغا عملونو چی دوی پا دنیا کی کئی دوی دا اللہ مل مانی بوی پرز دا قیامت واما اللذین فسقو بیان دا کفارو آکسان فسقو چی چانا فرمانی کری دا فمأواهم النار زيد دي اور دے کلمہ ارادو ار کچ دی ارادو کی ان یخرجو منها چ او زید دوزخ نا اعیدو فیها واپس کولے بشی پدی دوزخ کی او اعادی تفصیل پسرتی حج کے منگاوے ولہم مقام من حدید ایل پار اس پنی گرزنے او پدی سر سر بے ہوئی وقیل لهم اوبیل شدویتا ذوقوا عذاب النار او سکے عذاب تا اور الذي كنتم به تكذبون هغه عذاب چې وای تاسو په دنیا کې چې نسبت ته دروغ وکاو یا تکذبون چې دروغجن بګاڼه اوس دې ځکه ګوره دلته ذوقوا عذاب النار اوس کې عذاب دور الذي كنتم به تكذبون چې تاسو په دنیا کې دروغجن ګاڼه او دلته کې به دې ضمیر د مذکر دی او به نه دغه آیت په سورتی سبا کې راځي وحالتا که زمین دو معنس دی او گر صورت سبا دو سال اختم نمبر آت دو سال اختم فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ النَّفْعٍ وَلَا ضَرًّا فَسْنِنَّ اختیار نرلی باز استاسو لپا دنورو ندفی دی ندف دا زرر و نقولو او ابوی منگا لپا دا ظالمانو زوقو عذاب النار اللتی کنتم بیها تکذبون او سکے عذاب دور اغا عذاب چی بیها تکذبون چی تاسو با درو جنگنا او دلتا که بیها زمیر دی او دا موانس دی او دلتا که بیهی دی و مذکر دی علماء فرق خی بای مخی گوره طالب جانا وی طالبا مخی گوره اخنا خبر مکم طالبان عجیبا مخلوق یه مارا قرآن دسل ناس دی زی بارو دش چلتا خبری کار خبری پخپلم کار نکر بلم ده کارو باسه از دید که دا بیهی زمیر مذکر دی دیل پار چه دا دل تا عذاب دا زمیر دا هیچ ده دا عذاب تراجی دے اور عذاب سرے دا مذکر دے اور التا کی بہا ضمیر دا معنس دے اور حدا نار تراجی دے تیشوا سورت سبا کی ضمیر دا معنس نار تراجی دے اور نار معنس دے اور دلتا کی بہی ضمیر دا مذکر عذاب تراجی دے عذاب مذکر دے وَلَنُزِيقَنَّ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون گورا دی آیت کی خطیب شربینی صاحب اور روح المانی یو وام یعنی یو اعتراض کرے دے بیا دغه جواب کرے دے اول معنی اس دکا او علماء ذکر کی چې دې تعلق عذاب قبر سره دی خود لعلهم يرجعون دا سمالمی کی چې دا عذاب ادنا دا د قبر نه مخکې دي چې مصائب د دنیا دي زکه چې علت لعلهم يرجعون ده معنی ته وکی دا ولنذيقنهم او خامخ بقصکو موږ دې خلقو ته من العذاب الادنا دا عذاب ادنانا دون العذاب الاکبر مخکې د عذاب اکبر نه لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي اس عذاب الادنا کہ دینا دا قبر عذاب مراد شی لعلهم یرجعون بیا تفریح پی نسی کی زکر چی سڑے چی مر شی کنا او پا قبر کی ورا چی عذاب ور کئی نو کہ دے بیا کی ایمان ایمان کئی نو ایمان چرت اعتبار دے لعلهم یرجعون دا تتمہ دا عذاب ادنا سر مناسبت نخوی دیر پار بہتر دا چ العذاب الادنا نمنگ مصائب دا دنیا واخلو رسو دی خلقتا مصائب دا دنیا مخت دا عذاب دوزخنا حل هم یرجون دیر پارا چ دوی دا مصائب دا دنیا برداشت یا دیغی دا خلول نمخت دوی ایمان تا واپس راشی دیکھ شو بھئی سکا چ لحل هم یرجون دیکھا نا نو العذاب من العذاب الادنى نبا مصائب د دنیا واپس شي اوس دې د کیو لفظي اشکار دي ادنا خو په مقابله د اقصا کار دي لکه تا سوره انفال کې ویل دي اذ انتم بالعدوه الدنيا هم بالعدوه القصوى نو دلته کې ادنا په مقابله کې قصوى پکارو او د اکبر په مقابله کې اصغر پکارو او دلتا ادنا بمقابل اکبر اور اکبر بمقابل ادنا راغے دا لفظی اشکال دے خطیب شربینی لکی چددی اشکال جواب سرے مقصد ددی آیتنا تحدید زجر اور تخویف دے منکر دے پارا توجہ ہے زجر تحدید اور تخویف دے منکر تا اس یرا پا عذاب دنیا کے پسدا او یرا پا عذاب دا آخرت کے صدا دنیوی عذاب موازنہ واخلا او شکل دنیوی عذاب تا موازنہ واخلی دنیا عذاب سدے نزدے دے او دنیا عذاب وڑی کے دے کم دے دنیا پا عذاب کی دا آخرت دا عذاب پا مقابلہ کی نزدیوالے دے دا دنیا پا عذاب کی دا آخرت پا مقابلہ کی سرے کموالے دے اس کی چرے منگتا ہوئی چھو عذاب با کم ورکو لکھی گی نو یرا پا کی نشتا دے عذاب دنیا پا مقابلہ دا عذاب آخرت کم دے او نزدی دے اس کی کم ذکر شی نو تخفیف نکے تاصل ابو لگون عذاب ورکو لکھی گی نو یرا خو نشو و دی عذاب دنیاوی کی تحدید بدنو دی تاصل اب فوراً نزدی عذاب ورکو لکی گی تو تخفیف ہو شو عذاب آخرت کی دو سیزہ دی یو اکبریت یو بوت دنیا نا بعید دیکھن لے دی اس کے چرویل چھ تاصل اب عذاب اقصام ملاوی گی پتنی چھ کلا برازی اکبر سرا تحدید چلے ثابت شو نا مقصد تحدید دی عذاب دنیا کی ادنا دنو مؤثر فی التحدید دے او دی عذاب آخرت کی غٹوالے مؤثر فی التحدید دے نو پدیل پارا دا اکبر په مقابله کې ادنا، ادنا په مقابله کې اکبر راغی. مثلا شو ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربه او څوک د لوی ظالم دا چانه چې نصیحت ورکړی شي ورته په آیاتون رب سره ثم اعرضان ها بیا دې ته مخ اړي. دا ثم استبعادی ده آیات تذکیر بی آیات اللہ اوشی نو بیابم یو سرے داگی نمک اڑی یا دا خوڑی ربا دا خبر حال آگا سوک دلوی ظالم دا چانا چه نصیت ورطور کرشی دی اللہ پایتونو باندی سم آرزان حق بیات دے مک اڑی بیات دے انکار کی انا من المجرمین منتقیمون بیشک منگ دا مجرمانونا یعنی دا مشرکان بدلا غستن کیو سمر لوی زجر دے ولقد اعطينا ورکره موسی علیہ السلام له کتاب فلا تكن پسمکی غت فی مریت من لقائه فشک د ملاقات دینا اوس د لقائه د توجیهات او دینا اسواد دیهم کی دیشی یو داد چې د لقاء مصدر شي مذاب اسو فاعل شي اور فاعل د موسی علیہ السلام شي لقاء مصدر مذاب بسو فاعل اور فائل مساسر شی نمانا بکے مکے گا پشکے من لقائی دا ملاقات دا موسانا اخپل کتاب سرا موسا اخپل کتاب سرا تورا سرا ملاقات کرے دے اے اغسطے دے ٹھیک شوا یاد دی عکس کا مدر مضابطو فائل دے اور مفول مساشی فائل کتاب شی مکے گا پشکے تا من لقائی سمانا دا ملاقات دا کتاب نا موسیٰ تا مانا یاد شو دا ملاقات دا موسیٰ نا کتاب تا یعنی موسیٰ لے کتاب خامخا ملاو شو موسیٰ خامخا کتاب اغسطے ہو دا اکثر ترجمی دی او سو کوئی چی لقائی کی فائل پیغمبر علیہ السلام دے او ضمیر علیہ السلام پشکی دا ملاقات اخپل نا موسیٰ علیہ السلام سرا نمانا سا تا موسیٰ علیہ السلام سره ملاقات کرے دے زم جم کرے دے شب د معراج کے کرے دے او د انبیاء کرام ارواح مقدسہ و اصحاب مثالیوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیش کرے شو لیکن اما بنے خبر اچھی دا ناغا مناسب ذکر دا چو وجعلناہو دل لبنی اسرائیل دین معلومی کی چھ دا قرآن دا تورات دے امر کم آتے نامو سر کتاب دے لہذا دامانا چی فائل موسیٰ کو علیہ السلام یا فائل کتاب شی مکی گا پشک کے دا ملاقات دا موسیٰ نقبل کتاب سرا تیشو مکی گا پشک کے دا ملاقات دا کتاب موسیٰ علیہ السلام سرا اغسطل دا موسیٰ کتاب اقبل لرا راقل دا کتاب موسیٰ سخا علیہ السلام وجعلنا منهم ائمتا امن غزول د بنی اسرائیل ای مختن لیدران یادونه به امرنا چې بیان وکړو دوی خلقو ته زم په حکم باندې علامه قرطبی وی یادونه به امرنا یدون الخلق الی طاعتنا به امرنا بلل به خلق زمون توحید تا زمون تابعداري تا به امرنا زم په حکم باندې لما صبرو کله چغی صبر کړو په مصائب باندې او دغه کلام ابن کثیر لکی بے صبر و یقین تنال الامامت فی الدین دغه اطلان لیکل پس صبر و یقین سرا مل حاصلی کی بادشاہت اور مشرت په دین کې وکانو بی آیات نا یقینون او داخله پاتونو زمنګ چې یقین به کاو به شکر افصاف فیصله وکي په محدودې پر د قیامت هغه مسائل کې چې دوی هغه کې اختلاف اچي کانو فيه چې دوی پاغي کې هغه مسائل کې یختلفون چ اختلاف کوي اولم یاد کی صدر دے اولم یاد لهم اینه د اخکار شوی دوی ته خبره هدایت په معنا د ظهور سره اینه د اخکار شوی دوی ته خبره کم الکنا من قبلهم سمرا الا کرم دینه مخکی من القرون د پیرونا یمشون فی مساکنهم چې داخله زی پاغ زینو د کوټو دیږي کې دانه چې دوی ګرځي دی په کوټو کې یمشون فی مساکنهم زی ګرځي داخله هغه زینو د استوګنو هغه کې کم زینو کې چې خلک آباد شو آ کندرا اوسمشته او دی پاغی بان باقیده تیریگی ولی برت ناخلی این نفی ذالک الآیات فدی که خام خیبرتون دی افلا اسمون ولی ناو دوید اللہ کتاب اولم یرو اننا نسوق الماء دا دلیل عقلی دی آیا نبی ندوی اننا نسوق الماء چمنگ را شروع بول را الال ارزل جو روزی ازمک شاڑی تا نسوق السوق دی شرل خا روانول شروع با الال ارزل جو روزی ازمک شاڑی تا شار ازمک ترالی کو اللہ اللہ فنخرجو بی بیاو باسم پدیو بوسرا زرن فصلنا تاکل منو انعامهم چی خوری دیاغین ساوری دودوی وانفسم ادوی پخپلا افلا یبسرون اول دوی نگوری پکار دی چو گوری کنا اردل تا مراد دی یبسرون نا اے بصیرت مراد بصر مراد دی بصیرت تی افلا یبسرون اول دوی پی زان نپویی یو یا افلا یبسرون ولی آثارو در رحمت دوی پا نظر در غور نگوری ولی نگوری اے دی تا پا نظر در سوچ سرا او پا نظر در فکر سرا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ آیت مشکل وَيَقُولُونَ وَإِذَا الْمُشْرِكِينَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ كَلَّا إِذَا فَتَحَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كَيْ تَأْسُرِشْتِنِي قُلْ أَوَعِدُكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ فَرَزَ الدَّفَتِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ فَدَبَّرْنَا كَافِرَانَ تَدُدِي إِيمَان وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ أَنَّبَذِ لَمَوْلَتْ وَرْكَرِشِي علماء کرام توجہ کرنا چه متا هاذ الفتح دینا کم فتح مراد دا محمد ابن ابی بکر رازی دیزه یو زبردست اشکال لکل دی چه فتح نا کم فتح مراد دا که فتح نا فتح کم مراد شی لا ینفو لذین کفرو ایمانهم تفریف نلازی زکش کی اغیب کلبی رز دا فتح مکی جواب داری چه پرز دا فتح مکی با فیدور نکی کافرانو تو ایمان حالانکه پرز دا فتح مکی دیر و خلق ایمان را وڑی ہو او داری ایمان معتبر گرزی دل دے نو که متا آز الفتح نا فتح مکشی لا ینفو لزین کفرو ایمانهم ترتب پی نسیخی گی زکر چه اللہ پرز دفت مکی خلق ایمان راوڑی کو فیدہ بولوار نکی حالانکہ خلق ایمان راوڑی ہو اگر ایمان مختبر گرزی دل دے اور کچر دین فتح مکی متاز الفتح نا قیامت رز مراد شی چه کلبی دارز قیامت نقول یوم الفتح لائن فتزین کفرو بیادہ جواب نسے کی یا جواب صحیح نہ دے قیامت بکل راضی فتح یعنی قیامت بکل راضی قیامت پر بیا ایمان فیدہ نہ ورکے نہ یو کل راضی اور جواب دا سوال موافق نہ دے ذہن تا خبر آنے امام راضی کل کل دا سی خبر ہو کی چو دیتا یعنی ما توجہ کرے دا خوشی کہنا اب دیتا بل چاہ توجہ نہ دا کرے بیاوی دا خدای پا مدد سر جواب کو ما جوابی دادی که چرف یو متاز الفتنا اے قیامت مراد شی نو که توی چی جواب دا سوال موافق ندی جواب دا سوال موافق دی پختانوی چی سنگا مخنو داسی سپیرا اس متاز الفتو دا مطالبا بطور استحزاو بطور تکذیبو نہ بطوری تصدیق چمنگ تو قیامت رضو خے چمنگ امنو دا سوال بطور استحزا ہو دا سوال بطور تکذیب ہو تو جواب بطور تحدید رانے تحدید پوچھے لکہ دوی کلب ہی قیامت قیامت براشی بیا بالتا کہ چیغی ہوئے تو بیا بستا چیغی سو اوری نا سنگا مخدہ سے سپیخ شو کا نا سوال بطور استحزا ہو تو جواب بطور زجر او تحدید رانے مسئلہ شو دیم مسئلہ کہ متاز الفتن فتح مکم مراد شی اور بیام لائن فلجنا کفرو ایمانهم ننی دا کفرون بیا عام کفار مراد ندی بلکہ دی کفارون اغا کفار مراد دی چکم مقتولین بدرو کلب فتح مکہ علاکہ چھ مکہ سوا کے فتح کی کنا بیا با کافرانو تا ایمان فیدہ نور کی جکہ چھ دا با مخی مردار شوی اسے پوچھ ہوئے پا بدر کی غزوہ بدر کی اغا سرداران دا کفار مردار شو کنا اللہ انفل ازن کفر ایمانو آدم منفات تا ایمان پا حق دا اغا کفارو کے دے چھ غزین مخی مردار شو اما کفار چکم موجود ان دل فتح ہو او چا ان احبسر ایمان راوڑے دے اخو متبق کرزی دلے دے مثلا شو فآرزانهم پس دوینا اعراضو کا وانتظر اور انتظار کود انہم منتظرون دویم انتظار کود ان کی دخف الانجام اللہ سورة الاحزاب دی سورة احزاب ذکر ہوئی چی آیت نمبر 20 کے دا احزاب ذکر دے نو پا دی اعتبار سرا سورة موسوم کا بی اسم الاحزاب او دی توی تسمیہ دا کل صورت پسم دے او جو سرا ترتیب مصحفی کی درے درشم پس صورت سجدے نہ دے او ترتیب نزولی کی 90 نمبر دے پس صورت آل عمران نہ ربط دا صورت احزاب صورت سیدی سرا صورت سیدہ کے ردو پا اشراکو باندے رد شرک باندھو چاہ ظلم عظیم دی لوئی کفر دے اس پہ دی صورت کے رد پہ بدعات شرکیہ باندھ دے رد پہ بدعات شرکیہ دے اے رسومات شرکیہ بس دیم ربط صورت سیدہ کی بیان لا الہ الا اللہ اپ صورت احزاب کی بیان دا محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مسئلہ جو توحید ہوا اور تو مسئلہ متعلق بی آداب رسالت قلت لا الہ الا اللہ اور تو محمد رسول اللہ سورت سجدہ کے دعوی ہوا مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع اللہ دا اذن بغیر اسو کارساز شفیع نشت دے بس اس دلت دغی مثال ندی دلتا دغی نظیر ذکر کی گی اللہ نہ بغیر سوک شفیع نشتہ دے او اللہ نہ بغیر چاہتا شفیع غالب ویل اگر دا حکم نہ بغیر چاہتا شفیع غالب ویل دا سی لا یعنی اور دا سی فضل خبر دا لکچی او سر اخبر منکوحی تا اموئی یا دا پردیزوی تا ابنوئی دا دغی تنویر دے اور دا دلتا با دغی وضاحت بوشی دارنگی مخیوی فآرز عنهم وانتظر انہم منتظرون دیو انتظار کی تم دو دی انتظارو کا اے پا احزاب کی غزو احزاب کی دا کفار پا مکی باندرہ پنشل او خود زلیل او رسوا دا مکی دا مدینی باندرہ پنشل اللہ زلیل او خوار دا مدینہ واپس کرو مسئلہ شوا حاصل دی صورت لنڈوان خلاصہ دا سدا حاصل دا صورت دا دے چی پا دی صورت کے سلیرش احکامات تھی پا دولس احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دولس احکامات امت تا پائے کہ دا ست تعلق ازواج مطہرات سر دے اور دا ست تعلق امت سر دے تشوا بس دے دوارو احکاماتو نچوڑ دا دے اے مسلمانانو پیغمبر در رسومات جاہلیت تردید و ابطال اک راشد پیغمبر مرستو کہے بس اے دا پیغمبر بیبیانو پیغمبر در رسم جاہلیت ابطال اک خبردار چکور کی داسی خبرو نہ کہے چ منافق موقع مومی چکور کی ورسر اختلاف تھے بس نور سنشتے دا سلیلش احکامات او دائی خلاصہ پا دیر طریقے سارا پیغمبر رسمی جاہلیت مات کا تاسو مرست ہو کئے مومنان اتباع ہو کئے ازواج متحراتو نرم خبرو نکے دشمن چھتا غلط اثر وانا سورت په اول کې درې اوامر دي او په هغه باندې بیا درې مسلې په تور تفریز ذکر کیږي. ولوبن شان نزول ذکر کوم. شان نزول مفسرین فرمایي چې مشرکین یو وفد راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې موږ یو خبره کو چې زموږ ستاسو صلح وشي. هغه دا دی چې زموږ دی الها او ته شفیع غالب وایا سفارشان وایا ته سفارشان وایا او که سفارشان نه وای نو کم از کم د دوی نمونه ما اخلا. بس ته د دوی نمونه ما اخلا زمونږه او ستاسو اتفاق بشي او ملک به امن قائم شي. اول دری امر را اتق الله لا تطل کافرین وتبی وتفکر. الله نه په یری پات کیگا دا کافر اون باندې او اتباع ما یحاو کا او متوکل شا الله په ذات باندې در بالکل اون باندې دری امر نه دی. ا سورۃ ناشنا سورۃ په مسائلو کې یا ایو النبی اے د الله پیغمبر اتق الله امر اول خا اتق الله د دې دا معنی باندې کې چې او یریګه د الله نه دې خو بیا دا معنی چې اوس پر نه یریده او اوس امر د چې او یریګه معنی وسکه پښتو کې یرا ساته د الله نه یرا ساته د الله نه اتق الله دم الا تقوا الله هغه په تقوا د بار تعالی چې کوم تا کې موجود دا غریب باندې کلک اوسا په دې کې مشرکین تا اون خوې ولا تل کافرین او ممن د کافرانو والمنافقین د منافقینو ان الله کان علیمن حکیمه بیشک الله پاک په دې حکمتونو مالک دی. وتبی ما یوحى الیک دیم امر او اتباع کوا ما یوحى الیک دا قران او حدیث چتا ته وی کړ شو دا استاد رب طرف نه حرف مان قران او سنت مراد از ابن کثیر خان. وتبی ما یوحى الیک من قران و سنت ان الله کان بما تعملون خبیر بشک الله پاک اعمالو چتا سو کوی خبردار دی. وتوکل علی الله امر ثالث اور بھروسہ اعتماد او کپیو ذات باندې وکفا بالله وکیلا اور کافی دے اللہ کار ساز کار جوڑے ان کے. ما جعل اللہ لرجل گورا علماء کرام دا ما جعل اللہ لرجل جرے دا متفرید پا اتق اللہ باندے دا متفرید پسا اتق اللہ آغا یا ایو النبی اتق اللہ تاغی متفرید ہے سنگا کفاروی صلح کو زمان آلہاو تشفی ہویا صلح کو ارسو چتوائی ویا خوزم دا آلہاو نما ماخلا اس دا پغیبانی تفریدا اتق اللہ اللہ نو یرے گا سمانا دو دوی آلہاو تشفی ہوئے اتق اللہ ولی زکر چی اللہ تا کارساز ویل اور مخلوق تا کارساز ویل دا سشوی دو عقیدی متضاد شوی هم توحید اور هم شرک اور دو عقیدی متضاد چری حق چری یقینی اور حق نشکے دے تیشوا اب دا دا سشو لکه چی پا یو جوف کی دو قلبین شی اور پا جوفی واحد کی خدا قلبین وجود محال دے نو پا قلبی واحد کی دا دو متضاد عقیدو وجود محال دے. اس میں دے پوچھوئے پا یو جوف کی پا یو خیتا کی پا یو سینہ کی چی دو ضرورنا نشی جمع کی دے پا سینے واحدی جوفی واحد کی وجود دا دو ضرورنو محال دے نو پا ضرور واحد کی دو متضاد عقیدو وجود دا چه هم دی پا آنی واحد کی یو سړی هم مشرک دی وی هم موحد دی وی دا چر نشي کېدای کې مشرک وی نو موحد بني کې موحد وی نو آن می درته ښا اته دف دخل پکې پرېږدا په آن واحد کې په یو وخت کې یو وخت کې یو سړی هم مسلمان هم مشرک نشي کېدای مثلا شو ما جعل الله لرجل ندی جوړ کړی الله پاک له پاره د سړی د یو سړی من قلبین دو زړونه فی جوفی دغه په خېټه کې سمانه دعا کې دې متضاد جمع کېدل دا خو داسې شلل لکه په دو زړونه په یو جوف کې په یو جوف کې په یو خېټه کې خو دو زړونه جمع کېدې نشي نو په سره یو کې دعا کې دې مخالفې به څنګه جمع شي مثال شو ښه اس راشه بل خبر کو سمال شیخین چې جوفی واحد کې قلبه نشي جمع کړي په جوفی واحد کې قلبه نشي جمع کړي نو په عالم واحد کې الٰه نشي جمع کړي سمشن جو جوف کې کې دوه قلب نشته دي نو په یو عالم کې خدایان بچت راشي دوه الہ بچت راشي لا تتخذوا الٰه اثنین ما جعل الله ان جور کړی الله پاک د پاد یو سری من قلبین دو زنافی جو فی پخیته داغي و ما جعل ازویا ما جعل ازواجکم دا نظیر اول به نظیر مغا نظیر اول اے مثال اول څنګه الله یوزنانا چې هم ستا خزوی او هم ستا موروی دا کې دي شي یو زنانا پای کې دا دو صفات متضاد نشي جمع کېدي چې هم د یو رجل دی پاره یو رجل دی پاره هم یو رجل دی پاره دا خزوی او هم اکی رجل دی پاره دا موري عقب په کې وای ګوره کني یو زنانا د یو سری مور او د بل سری خزه کې دي شي کني چې نه کېږي د دې لپاره دا عقب په کې وای با لکه یو زنانا کې دو متضاد صفتونه نشي جمع کېده چې یو زنانا هم د یو سړي خزوي او هم د اقي سړي موروي دا چر نشي کېده چې په یو زنانا کې دو صفات متضاد نشي جمع کېده نو طلب واحد کې دو عقيدي متضاد به څنګه جمع شي دا نظیر اول دی ما جعل الله کا وما جعل ازواجکم ان دې ګرځول الله پاک خذ ساسو الله ای تظاهرنا اغه چې تاسو دغه سره زیار کوي امهاتکم میندې ستاسو حقيقي سورت مجادله کې موږ ویل دي ان امهاتکم الا الله ای ولد ان امهاتهم الا الله ای ولدنهم مور خو هغه وی چې چانه بچي پیدا شوی اصلار شو وما جعل ادیاکم نذیر دوم مثال دوم او څنګه زمانی جاہلیت کې رسم او دا صورت دی هغه رسم ماتول دی په خدای پاک را لګر دی یو سړی چې بچاته وی چې دامه متبرنا دی یو سړی بچا په زوی اونی و هغه سره به زوی حقيقي معاملې کېدلا څنګه لکه زوی حقيقي چې د خپل پلار نو وارث کیږي نو متبرنا تا هغه پلندر نه وارث ګڼل کېده تیشوا لکه د حقیقی سلبی زوی منکوها متلقشی یا بیوشی کنشی نو سخر دی پار دغی نکا حرام دی دارنگی دا متبنا متلقا یا بیو کندا آب دی کس دی پار دا سی حرام تصور که دلا قرآن پاک دا صورت چرا لگل دا خدا غی دی پارا چه حضرت زید چو دا دا پیغمبر علیہ السلام متبنا بانی مشورو او چې زید نکاح شو حضرت زینب سره او دایې په منځ کې ناچاکی پیدا شو کله چې هغه پری خدا الله حکم وکړ چې زینب سره ته نکاح کړه نو خلق شور ګډ کې جو محمد ان ګور وکړه صلی الله علیه وسلم تیشوا نو الله ورته وی دا خود محمد رسول ان ګور نه ده ځکه چې زید ابن محمد نه دی نو زید متلقه دا انګور د محمد علی السلام څنګه جوړ شو زید خو ابن ثابت دی لا ابن محمد ما کان محمد ابا حد من رجالکم اوس مسئله باندې غوږ کړه لکه مخکې چې دا وینه دلته وای لکه سرنګ چې یو الک آیه کې دا دو صفات متضاد نشي جمع کېده چې هم نطفه دی یو وی هم نطفه دی بل وی چې د هم د دو کسانو په شریکه باندې زوی وی یو الک د دو میندو بچی نشي کېده چې هم د یوې خزي زوی وی هم د بلې زکه چې په یو الک په دو رحمونو کې پاتې کېده نشي یو الک د دو پلارانو نطفه کې دې نشي چې څنګه یو الک کې دو متضاد صفاتونه په اعتبار د موروالی او د پلاروالی نشي جمع کېده نو په یو ځل کې دوا کې دې متضاد نشي جمع کېده نو په عالم واحد کې دو الها نشي جمع کېده زين ته خبرانه وما جعل ادیاکم ان دې ګرځول په زامنو بل نشي وستاسو ادیا حضرت مو بوله بیٹے په زامنو بل شوی په تبنا ابناکم زامن حقیقی استاسو ذالکم قولکم بافواهکم دا خبر استاسو دی پخلو استاسو اسی دخلی خبری دی تاسو ہوئے چی زوی می دے زوی می دے خوز اے زوی کی دے نشی واللہ یقول الحق اللہ پاک خبر کی حق یعنی یقول الحق یقول قول الحق اللہ خبر دا حق وو یهدی السبیل اللہ پاک لار ہدایت کی دسمی لحری ودوهم لآبائهم خطاب اول مسلمانانو ته رمبه خطاب خطاب رمبه سره اے دا زید چې دی نو دې چې بلې आवाज ورته کوي نو پس چا سره کوي پلاته منسوب کوي پلاته منسوب کوي هر متبنا چې چا په زوینه ولې دی هغه خپل حقيقي پلاته منسوب کوي او که پلار تاسو ته چا معلوم نی نو وای چې زما رورا ای زما دوستا دا بنوای چې ابن محمد ابن فلان دا سمو وای که پلار ته معلوم وي نو ای د فلان کی زیا او که نی معلوم نو زما رورا زما دوستا ادعوهم خطاب نمبر 1 ادعوهم سمانا نمونه اخله د دې الکانو لآبائهم دا نمونه چې منسوب پلارانو د دوی ته یا څه نمونه اخلي د دوی دا سي نمونه چې منسوب د دوی پلارانو ته لکه تفسیر سمرقندی لیکي انسبوهم لآبائهم منسوب کړه دا الکان خپل پلارانو ته هو اقصد عند الله دا ډېر انصاف خبره ده په نزد الله پاک فلم تعلموا آباءهم او کچر تاسو ته نه معلوم دي پلاران فإخوانكم في الدين نو دا تاسو نه دي په دین کې او موالیکم او تاسو آزاد کړی شوی دي یا او موالیکم تاسو دوستان دي چې کله دا اعتراض صحابه کرامو کې خو بزید تزید ابن محمد او دین ته خبره کنه زید خو صحابي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مينو او دې چراغ دې مشرف بالاسلام شه رسول پس مور خپل رال چې دا خو زمنګ زوی دی د آزاد وګړ غلام نو آزاد دا خو زمنګ زوی دی نبی اسلام چې تاسو دې په دی نو خو تاسو نه اسلامي قبول کړ دی نبی اسلام یې لکه تاسو اختیار دې زیدا فات کیږي او کیږي مور خپل ته چې ځي زو هغه ونه ز محمد غورکم صلی الله علیه وسلم تاسو رزنه زما الله نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړه محمد علی السلام په خدمت کې پاتې کیده خلکو یې ابن محمد مصاحبه کرام حیران شو چې اعتراف او دوه هم لابای موږ چې ورته سپورې زید ابن محمد دی دا خو موږ نه ډیر قصور شو جواب ولیس علیکم جناح نشته پتا سبحانه گناه فیما په وینا د هغه زمانی اخطاتم به چې تاسو په خطې سره وینا کړی و تاسو مسر نو معلومه ولكن البته اشتد گنا ما پاغ صورت تا مدد قلوب حکم چه پا قصد اخلی دا نمونا پا قصد از رست سرا تا مدد قلوب حکم چه قصد کئی پاغی بانی سنستاسو دا قصد نا اخلی نگنا ری وکان اللہ غفورا رحیما اللہ دی بخون که میروبان النبی اولاد المؤمنین خطاب نمبر 2 لپاد مؤمنانو زما شیخ مرحوم بوی قرآن یاد کا سنگا اے مسلمانانو محمد رسول اللہ رسم جاہلیت مات کا رسم جاہلیت مات کا اس پہ منافقین پہ تومت لگئی پاس ناموس محمد حفاظت ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز بانے پوشی دا شکان خلق ہو ہنن خلق راشی وی دا خو گستاخان ہو او دا متشددین ہو دا خبر ماندی چاپو کتاب کی نظر کتا لے پاس محمد علیہ السلام دا زمانی جاہلیت رسمات کا اور منافقین پہ طنز کی اعتراض کی پاس ناموس محمد دے پارا زان قربان کی عزت تو محمد دے پارا زان قربان کی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی اولا بالمؤمنین پیغمبر چلے اولا میرا باندے پا مؤمنانو باندے پشاند اپلار ابن مدارک مانا کی اولا بالمؤمنین میرا باندے پشاند اپلار پا مؤمنانو باندے کو لفظی مانے دادا اولا مخدے پا مؤمنانو باندے من انفسیم دوید زاننا پیغمبر تابن استاد زاننا مخدے سمانا کہ دا پیغمبر پا عزت باندی استازان قربان الرازی نو بے شک قربان کا بے شک نا ضرور قربان کا و ازواجہ امہاتم او بیبیان دا پیغمبر علیہ السلام چلی امہاتم میند دا امت تی پیغمبر ازواج دا دا امتیان سری دا میند دی بعض خلقوی دا پیغمبر علیہ السلام حیات دنیوی جسمانی سرا او دلیل دادی چه داغی بیبیانو سرد چا نکا نکی ایلکه خدای بنده قرآن امهاتم دا پیغمبر بیبیانی دا امت را میند دی مورگانی دی و چه پلار مری هم مور سر نکا حرام دی که پلار جندین هم مور سر نکا اگه حرمتی نکا علت دادی چه امهاتم داستا سمین دی یو اور دل صورت احزاب کی رسول رازی وَلَا تَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا آیت نمبر 53 گورا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِهُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا اور دا جائز نہیں تاثر پارا چھ تاثر نکھاو کہ ازواج دا نبی سرا پس تا وفات نبی نا اس کلا نسقتی دے بابا لا تنکہو نکاح روانہ دے نکاح حرام دے ازواج مطہرات سرا ولی اغستا مہندی دی چھ مہندی شوی اس دی دکی اس سار دے اس چستا مہندی شوی اس دل تک سار آئے نبی اولا بالمؤمنین دے اے نبی پشاند اپلار دے اور دا نبی بی بیانی دا امت سشوی مین دی شوی جی پیغمبر دا امت تار شو اور دا پیغمبر بی بیان دا امت مین دی شوی بیا خو امت دا پیغمبر وارش شو جی وارش شو استحقاق دا ارس پر صورت کے مال دولت مو بیا خو دا مور میراث بھی تفا دگی نو فور قرآن جواب ورکی و اولو الارحامی بازم اولا بی بازن فی کتاب اللہ جواب دسال او خواندان دا رشتے دا رشتے باز دو دیچی دی نصب بازی دو دوی چلی اولا بی بازن مخیری پر نورو باندی پر میراث کے فی کتاب اللہ پر حکم دا اللہ کے من المؤمنین والمہاجرین دا مؤمنانونا و دا مہاجرانونا یاد شا دیدہ کیا نکتہ یاد اکے وازواجو امہاتم بی بیانی دا پیغمبر چلی امہاتم میندی دا امت دی خوبصکی پیت بار دا وجوبی تعظیم کے اعتبار و حرمت نکاح کی اما فی الحجاب فہنک الاجنبیات رسپوش یعنی پدی اعتبار سرا میں دی دا امت دی پوجوب تعظیم کی تابن داشی تعظیم داسی واجب دے لکستا دا مرچ عزت پتا واجب دے اور دارنگی حرمت نکاح ازواج مطہرات سے نکاح داسی حرام دے لکا مور حقیقی سرچ نکاح اما پہ حکم دا سطر کی او پہ حجاب کی فون نکل اجنبیات تھی اصلا شو سم الا تفلو الى اولیائکم معروفا لا الا استثناء منقطع دا لیکن ان تفلو ہاں کے چلے تازو کوئے الى اولیائکم خپل دوستان سرا معروفا احسان جائز سمانا توریث پہ نصب سر دے توریث میراث استحقاق پہ نصب سر دے ہاں کے دوستان سے احسان کوائے بے شک کان ذالک فی الکتاب مستورا کان ذالک ددا خبره چغه توریث بالارحام دے فی الکتاب مستورا په لوح محفوظ کی مسئلہ لیکل شوی دا کتاب کی قران کی اے په لوح محفوظ کی لیکل شوی دا چې ات توریث بالارحام توریث پرشتي سره ملایوی او دې کې یو درې کې دې تاسو خېما نبی آیت خلاصه په دریو ټکو کې دا حضرت په فرمایل ازواج النبی اولا بالمؤمنین و اولو الارحام والمهاجرین او کانزال کې فل کتاب مستورا درې خبر یاد کا ایمان اگر چې سبب د محبت دی توجه ہے ایمان اگر چې سبب د محبت دی اور هجرت چې دی تیسو کنا اگر چې دا سبب د حاجت دی ایمان اگر چې سبب د محبت دی هجرت اگر چې سبب د حاجت دی او توریس په اس په علت قرابت دی یا ستی ته یاد شو دا دې خلاصه شو اگر چې ایمان سبب د محبت دی اور هجرت سبب د حاجت دی لیکن میراث دې دا په سبب د قرابت دی مؤمن سره مینه وکا مهاجر سره احسان وکا لیکن توریس میراث د دې قرابت سره تعلق دی هجرت سره تعلق نه دی او نفس ایمان سره دې چا تعلق وایذا اخذنا من النبینا خطاب اول برای پیغمبر علیه السلام وایذا اخذنا من النبینا کله چې هغه سمو د پیغمبرانو نه و میثاق وعده دوی و من کده تا نه غسته و و من نوح د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام نه موسی علیه السلام نه ابن مریم نه و اخذنا او من اغسطو دی طولنا میساق غریزا میساق وعده مضبوطا وعده می مضبوطا اغسطوا ولی لیسأل الصادقین عن صدقهم دو ترجمه یا خو الصادقین انبیاء علیہ السلام مراد دی تیشوا نمانا بکے لیسأل الصادقین دیل پارج تپوسوشی الصادقین انبیاء کرامونا انبیاء کرامونا ان صدقیم دو دی دوینا ان صدقیم دوینا دو دی چو تازو خبر کرے وکی نو کرے دیو مانا لیسال الصادقین زکر صادقین دی مراتن مصدقین دی لیسال الصادقین دیل پار چی تپوسو شی داغ امتنا چو چا تصدیق دا پیغمبرانو کردی ان صدقیم یا ان تصدیقیم صادقین امت چی بمانا دا مصدقین سرا او صدق بمانا دا تصدیق شو یا کہ انبیاء شین الصادقین انبیاء عن صدقیم اے عن قولیم وعد الکافرین عذابا علیما امن چارکر کافران دفاع عذاب دردناک یا ایوہ اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم دا خطاب نمبر دو دل پار دا مؤمنانو دا تقریبا آغا 20 نمبر آیت نیر خطاب للمؤمن لقد کان لکم فی رسول اللہ دیز پوری دا یو مسئلہ دا پا دی مسئلہ کی سوار لس خباستونا دا منافقین با ذکر کی سوار لس او تقابل دا صفات با دا مؤمنان سا ذکر کی گی سوار لس پلیتے دا منافق او دارنگی صفات و تقابل خودی رکی یو واقعی تلک وکی دا پینزم سن یا سن چار ہجری خواہ سلورم سن ہجری یا پینزم سن ہجری کے کفار اتفاقو کپ مدینی منوری باندہ حملی مشرکین بنو غطفان قریزہ دا یہودو آدمات کے نکو یادو کن دیو طول رال چپ مدینی باندہ پی اتفاق حملو کو با مسلمانن ختم کو نبی علیہ السلام ته پته ولګیدا چې دا چې کفار را روان دي عظیم فوج دي څنګه به مقابله کیږي حضرت مشوره وکړه سلمان فارسی رضی الله عنه هغه عرض وکړ چې یا رسول الله موږ چې په خاص جنگونه کول او دشمن با موږ باندې زر اورو موږ به خندق کنيسته نو که څا خو دین مدینه نه بچاپیره خندق وکړو دوی په لار به خندق وکړو نو مشرکین باندې شرات او که راځي نو ټوپ باندې شولې مشوره د سلمان فارسی حضرت قبول کړه اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې نه چاپیره خندق کني سر شروع کړه بهرحال کفار راځ یو میاش پوری محاصره وا یا 25 ورځې ایس عرفی جنگ نو شوی سامی وی عرفی جنگ نو شوی اے سوک سپیر نو شوی اسی گاتی مٹی بھائیو غردوری او بل پاسی عرفی جنگ نو شوی آخر اللہ کریم یو زبردست طوفان را گلے گا او دا مشرکینو دا خیمی دوی دا مونگی ماسل خیمی والتی سترگی دا خارو نا ڈکی شوی چکمی کٹوائی مٹوائیوی آگی تولو کی خاری را لے او زلیل او رسوا چکم دے دا مدینی نا واپس لارد دیزا کی دا آگی تا اشارہ دا او پا دی غزوی احزاب او دیتا غزوی خندق ہموی دیتا غزوی احزاب ہموی پوشی مولانا سیبا دیکی دیا 3000 تقریبا دا مسلمان فوج سو 3000 یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو یاد کہ نعمت اللہ پاک پتا سبان دی ارجاد کم جنودن کل چراغلو تاسو لخ کری فارسلنا لی مریحا نمگر آو لے گلا پدیبانی او لے گمک پدیبانی ریحن باد سبا لکن نبی علیہ السلام بفرمائل نصر تو بس سبا وہ لکت آدم بی دبور ایز ما مدد اللہ پری ہی سبا کرے و جنود اللہ تروا او منگا او لے گلی لخ کری چدوی نلی دلی لخ کری فرشتے وی وکان اللہ بی ما تامل نبصیرہ تفصیل تو گورا از جاؤکم دا مخد جاعتکم نہ بدل دے از جاؤکم کل چرال دا لکر پتا سبان دی من فوقکم دا برستا سنا ومن اسفل منکم او دا کتا تا سنا او سمزنون دا خلق ننے دیغار تا پا برا ہوئی او دیغار تا پا کتا ہوئی چی سو کراچے تا لارشی پا کتا تلے دے ای پا کتا تلے دے انا دل تم گورے دا فوق چی دے جانبی مشرق تا ہوئی از جا اوکم کل چرال دیتا ستا من فوق اکم دا برستا سنا اے جانبی مشرقنا او دا دا بنو غطفان قبیلہ وا ومن اسفل منکم او دا کتا تا سنا اے جانبی مغربنا چگہ دا ابو سفیان قبیلہ اگر دا قریشو قبیلہ وا و از زاغت الافصارو او پا دا وقیوت استرگستا سو و بلغت القلوب الحناجرہ او رسید زنستا سو مرکن تا حناجر مرکن وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور گمان نکول تاسو فحق دا اللہ کی فِل بِاللَّهِ اے فی حق اللہ فحق دا اللہ کی الظُّنُونَ گمانون مختلف چھو اس بس کی گی دارو دبشلو دا بس کی گی کامیابی بسنگ کی گی فتح بسنگ کی گی هنالک ابتغ وقت ابتلی المؤمنون از ما ایسا اکرش دا مؤمنانو و زلزل و زلزال شدید اجرقو لشل دیب اجرقو نسخت سرا ابتلی المؤمنون ابتلا اثر پا سر باندی وی او دا ابتلا اثر پا باطن باندی زلزلو اثر چیده پا ظاہر باندی امان داشوه ابتلی المؤمنون ابتلا اکرش دا مؤمنانو زکر دا ابتلا اثر پا سر باندی او پا قوتنو باطنیو باندی و زلزلو دا زلزلی اثر پسی پا ظاہر باندی مؤمنان باطنی طور سرا اور ظاہری طور سرا اجرقو لشل پجرقو نصر سرا یعنی مصیبتون پرال پریشانے پرالی چوز مسکی کی دیدی فوجون مقابل مسنگ کی اے و از یقولو خباستون دا منافقانو و از یقول منافقونا او پا داغ وقت کی بھی منافقانو والذین فی قلوب مرض دا والذین دا عطف دے پا المنافقون باندے او دا مغایت وصفی پا اعتبار سرا دا سوک دی اللذین دا خلق دی فی قلوب مرض چھ سنو کہ مرض دا نفاقو ما وعدن اللہ اے پلیتی دا منافق سرا دا خدا وعدی تا دروغویل ما وعدن اللہ وعدن ذکر موسیٰ اللہ ورسول دیاغی رسول اللہ غرورا مگر دروغ قطیب شر بینی لیکن اللہ غرورا اے باطل نمان سر اللہ دیاغی رسول وعدن ذکر مگر دوکا قرطبی ذکر کئی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کنیستا صحابو خندق کنیستا بخاری حدیث تیارا او پمیند کیا او گٹ را علا صحابو نا گٹ نماتی دا نبی علیہ السلام بسر علا جی گٹ دا نبی علیہ السلام لار اور بیلچے والا راواغستا یا گینتری راواغستا و راواغ چولا دس او گٹ چور چور شوا شکی تی جوڑے شو او کل چی گٹ پا گٹی لگی حوث پا نا پا گٹی لگی دینے او پڑک کی پا دی پڑک کی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قیسر و دا کسرا محلات و خودل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اے صحابو مبارک شه قیصر او کسرا به خدای پاک مل په فتح کرا کئ. منافقین بدبخت خلقو اغیوی کیف یعیدنا کنوز کسرا ولا یستطیع احدنا ان یتبرز. دا منافق حضرت مرحوم با فرمائل منافق کا کیا کام ہے؟ منافق کی نظر دو چیزوں پہ ہوتی ہے، نان خوردن و تربی زدن. دا با حضرت دیر خوند دیکھو بھائی با دیر اگدہ خبر کولا. دا منافق نظر پہ سو باندی دو چیزوں مانے، دوڑے خوڑل اور تیزا چول، بس نور دا منافق سکار دیں. بس ذکا غیوی چکیف یا اتنا کنوز کسرا دے من سر سنگ وادی دا کسرا دا خزانو کی ولا یستیو حدن احدنا ان یتبرزا من نن دبر طاقت نلور چا دسماتی دا بار تلاش. دا چاوی دا منافق ہوئی دا من خودمرم طاقت نشتے. اما صحابہ اکرام چیو تا بخاری وی ندا صحابہ اکرام دی آگی چی دا خبر بشارت تا پیغمبر واوری دا نای میدان ترا کشلل ناغی بان قسم حال را گئی ایو نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. وشی ای خوش لایست یو حدنا یتفرز فاد صحابو خبری اوی من اگر خلقیو چمون دا محمد رسول اللہ پر لاس بیاد کرده اسلام قبول کرده سوچی جوندیو پا جهاد بان بوقتی رو. نبی علیہ السلام جو قتل واہ قجیرو سمرا خستہ قجیری خبر دی. نبی علیہ السلام فرمائل اللہم لا